Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Estamos aquí en la Radio Calimera. Comenzamos los informativos de esta segunda feira luns, 15 de febrero, luns de Antroido. Comenzamos con los titulares, vimos dar cuenta de un cerramiento de la página de AMI, más también de la situación do naval, de una situación también de las empresas de telemarketing aquí en Galiza, más de un acto que hubo hoy mismo en Lugo, en Benetton. Y después nos iremos a para más faro y fora, pues falaremos de unas cuantas cousiñas que no íbamos a extendernos ahora. Ola, moi boas noites. Empezamos coa noticia dos dous traballadores da Asamblea de Parados do Naval en Vigo que se pecharon nun guindastre nos estaleiros Barreras durante 26 horas. Isto sucedeu o xoves 11 de febreiro, que dende as 4 da mañá dous traballadores da Asamblea de Parados permaneceron ata de 26 horas despois. Anunciaban que era unha acción desesperada porque a súa situación tamén o é, non teñen xa con que manter as súas familias, así decía desde esta Asamblea de Desempregados do sector naval. A dirección do estaleiro decidiu cortarlles o suministro eléctrico ao guindastre, non permitiron que se lle suministrase nin auga nin alimentos. Eles mantiñan a súa firma vontade de continuar neste guindastre hasta que a dirección do estaleiro se reunira coa Asamblea de Parados do Naval para escoitar as súas reivindicacións. Pero despois de 26 horas de peche, sen auga, sen alimentos, con moito, moito frío, como xa sabedes que estes días o frío azotou a toda a comunidade, pois acordaron finalmente baixar do guindastre e sair do estaleiro Barreras. E tras baixar, celebrouse unha asamblea informativa no interior do estaleiro. Artur Mouco, portavoz desta asamblea, ao remate desta asamblea, informou do seguinte: os compañeiros están ben, cansos, porque están sen dormir, pero animados. E tamén aclarou que estes compañeiros non pediron baixar, pero que a asamblea pensou que era o mellor, xa que non tiñan nin alimentos, nin mantas, e aínda que eles estiveran dispostos a seguir. A Asamblea de Parados do Naval tomou a decisión na mañá do venres 12 de febreiro, logo de que a dirección de Barreras desbotara a presentar unha denuncia contra os protagonistas desta protesta, logo de que o xoves ameazase con esta posibilidade, argumentando a falta de produción que había do guindastre no que estaban pechados. Tamén anunciaron que non van parar porque pensan que teñen todo o dereito a defender o seu traballo, que está regulado no seu convenio e seguirán loitando e facendo o que teñan que facer. Ao rematar a asamblea, os dous traballadores saíron das instalacións arropados polos seus compañeiros. E, bueno, temos un audio a respecto que queremos que escoitades. A acción foi dos dous compañeros que están arriba na grúa. A vista de que Barrera non nos chama e que cada vez a cousa se pon peor, pois decidiron subir para a grúa e, bueno, estamos aquí pois apoyando, esperando que Barrera nos chame e que nos permita levarlle a comida, porque non nos deixa levarlle comida ni bebida. Prácticamente non teñen comida, teñen algo de bebida, pero comida non teñen. A temperatura pola tarde estaba, as 6 da tarde estaban a 5 grados, así que agora estarán a 1 ou a 2. Corriente non teñen. Barreras hasta se vengan o tema este de quitarle a corriente. Pero a verdad que temos unhas mantas aí para pasar e tal, pero van a pasar mal de noite. De novo. Pois eles demandan que nos atendan ao que lle estamos pedindo, que paren da contratación da man de obra barata, que nos levamos moitos de nós un ano ou un ano e medio na bolsa, eles están mirando para outro lado. Bueno, a medida chegaron a tomar porque o certo é que hai moitísima xente que está desesperada. Si non tomaban esta medida, iban a tomar a outra calqueira, porque están desesperados. Non cobran o paro, a maioría de nós non cobramos o paro, a situación se está ponendo demasiado grave. É normal que estean aí ou que esteamos aquí, porque ahora mismo están eles, pero podía estar calqueira de nós, porque a situación é crítica. E hai quen está aí dentro tendo fillos pequenos e xa o dixo, o mismo que digo eu, que non vai deixar a que seus fillos pasen fame. Entón, están dispostos a chegar hasta o final. Pois máis xente que vai ao paro. Outra movilización que hubo hoxe foi na Coruña por parte das mulleres, son maioría mulleres, das empresas de telemarketing Saiques, que se manifestaron contra o desmantelamento do seu centro de traballo. Pois ben, de ser que un outro xeito de botar a xente ás rúas, pois é deslocalizando as empresas a zonas onde o traballo sale máis rendible para as empresas. Así vimos de saber que tanto Vodafone como Telefónica levan para Sudamérica, en concreto a Colombia, moitas das actividades que estaban mantendo con empresas de telemarketing daqui da Galiza, tanto en Coruña con esta de Saiques, como outra que cae en Vigo, que chamase Vos, que tamén están poñéndose en folga ao se mesmo, polo mesmo, pola intención da compañía de deslocalizar o servicio. Así pois eso, casi 700 persoas poden ficar na rúa, xente que estaba traballando en el servicio 1004 de Telefónica e en Vodafone, pois van a ir á rúa porque as empresas levan o traballo para Colombia. Bueno, ao parecer, o xulgado número 8 da cidade de Vigo, dentro do proceso aberto contra tres militantes da organización AMI, ven a editar sentencia de cerramento da página web de AMI. A medida cautelar pedida pola Fiscalía de 2008, vende ser atendida agora polo Suez, que vende emitir un auto nos últimos días favorables ao encerramento. Pero ante esta sentencia, cabe recurso de apelación no prazo de 3 días por parte do abogado da causa. Lembramos que o proceso aberto no 2008 tiña por objetivo de limitar a autoría do vídeo e bilingüismo. Pero ante a pouca información que a Guardia Civil e Policía administraran na institución, o xulgado pediu que se aportaran máis dados claros para esclarecer a autoría. 3 militantes da organización foron citadas como responsáveis de AMI meses despois da abertura do expediente, sendo até 2 veces chamados a declarar. Sen xuízo á vista, a medida, deron ser aceitado o recurso de defensa e en firme. Bueno, dicer que a mí xa tomou medidas e o vídeo está pues, repartido por aí pola rede en varios espellos. Creo que na súa página pode, ainda pues, é accesible e podes mirar por onde está colgado o vídeo se queredes mirarlo. Bueno, pois o hai que decir que o venres comezaba un entroido en Coruña bastante singular, era a cimeira de transportes na que se reunían importantes ministros da Unión Europea para debatir sobre os transportes, as súas medidas de seguridade como último tema do escáner nos avións e un longo etcétera. E bueno, pois a raíz deso en Coruña convocouse unha concentración, unha bicicletada en concreto, convocada por Salvemos o Tren e en loita sobre todo contra o tren de alta velocidade que nos están a impor a toda costa en Galiza, na que están desembolsando millóns e millóns de euros, mentres hai outro tipo de recortes sociais, neso non recortan nada. E, bueno, pois, me informar de que iso tivo lugar o venres pasado, pola tarde, e a continuación, e despodes escoitar un audio recollido do momento. A plataforma galega Salvo o Tren está reivindicando un servicio de cercanías ou de proximidade para Galicia, porque nos están a vender a modernidade que a chegada do AVE. É certo que dentro de no ano 2012, desde Galicia, podremos ir a Madrid desde Abacolla, desde Alvedro, ou desde Peinador, ou ben a través do AVE, directamente desde Santiago de Compostela, desde A Coruña ou desde Orense. Pero certo é que para a mobilidade interna dos galegos estános a quitar o tren do povo, o tren regional, lo que nunca se inverteu un céntimo e que agora están quitando paulatinamente. E cando chegue o AVE non habrá outra cousa máis que AVE. Non podremos ir a Madrid desde moitos sitios, pero non podremos ir de Ourense a Carballiño, de Arcade a Vigo ou de Catoira a Santiago. Ou sea, non hai en que moverse. E Galicia é a comunidade autónoma que ten máis povos abandonados, estánse a vender aldeas enteiras por internet, se está exterminando o vivir nos povos, o mundo rural, porque se lle priva a xente de locomoción, de transporte público para as necesidades máis básicas, para moverse no día a día. Solo se pensa en facer autovías, autoestradas, en cemento, en arrasar valles, reventar montañas, en expropiar, en facer cada día máis autovías, meter a máis xente na carretera e meter máis coches. Si iso é un modelo de mobilidade sostible, pois estamos totalmente en contra, iso non é certo. E aparte nos están vendendo seguido fume, mentiras, a plataforma Salvo Tren temos un montón de multas, de contenciosos, de xuicios por salir á rúa e decir a verdade. E non somos xente honrada que vivimos do noso traballo, non vivimos da política, non temos ningunha subvención, encima somos perseguidos por estes señores que se lles botan as urnas e se creen que teñen un cheque en blanco para facer o que lle dé a gana. Entonces nos estamos a reivindicar o transporte máis sostible, máis vertebrador do territorio, máis social, que é o tren de proximidade. é o menos contaminante e o transporte máis seguro. Hai que recordar que cada ano morren alrededor de 3.000 persoas nas estradas españolas, mentes que o tren é un medio de transporte super seguro. E xa digo, moito menos contaminante, moito máis social, porque se ven o AVE, vai a costar 3 veces máis aproximadamente que o tren regional que tiñamos hasta agora, pero que agora están desmantelando. E o que non lle están dicindo a xente é a verdade, que no ano 2012 non vai a quedar ningún tren regional cando estreiten as vías, e solamente vai a quedar o AVE, que é un transporte elitista que é destinado ao mesmo perfil de usuario que pode coller un avión. O AVE é un sustituto directo do avión. Eu hoxe, pois casualmente, non me identifico con nadie, pero estou cansada de que se nos identifiquen todos os sitios en donde estamos, e sempre actuamos ao amparo da lei. O único que facemos é exercer a nosa liberdade de expresión, simplemente manifestar aquelas decisións políticas que as que non estamos de acordo. Sí, estamos cansados de que se nos persiga. Bueno, eu quería comentar que dende aquí todo o meu apoio a, pois a loita por un tren máis de cercanías, un tren máis do pobo, e tamén reivindicar pois que a loita por ese tren é tamén unha loita clara e que hai que manter contra o tren de alta velocidade, que como ben dixo a compañeira nese audio, un tren que está non só implica pois desembolsarse moita pasta, porque ao final desembolsarán os grandes políticos e todo eso, e porque o único que se pretende é conectar as grandes urbes e facer macro cidades en contacto mercantil entre elas, pero sino que tamén supón pois un desarraigo cultural do pobo e todo unha destrución da terra con moitos túneles, moitas centrais nucleares para alimentar eses trenes de alta enerxía, e bueno, pois algo que lle chaman progreso, que para mí non é un progreso, é unha constante aberración, e nos queren tomar por tontos. Entonces está claro que hai que loitar por un tren de cercanías, pero tamén hai que loitar contra o tren de alta velocidade por todo o que supón, bueno, e contra todo indicio do seu progreso, que non é máis que destrucción das nosas vidas. Bon, e para rematar con noticias da Galiza, recordando que estamos no Antroido, damos conta da noticia recollida de Indimedia Galiza, donde titulada Vendaban anarquista no Véneto, onde Lugo, e asina Marichiguai. Di así, un grupo de disfrazadas visitou a tarde do luns de Antroido, o sea hoxe, unha das franquicias de Benetton en Lugo, en vinganza contra unhas multinacionais responsables da explotación e represión do pobo mapuche en Chile. Destrozouse o interior do local e a súa ropa foi rociada con spray. En poucos segundos, ordenadores, cristaleiras, un toco as prendas, percheiros e alarmas antirroubo quedaron estragados. Marichigüeu, que significa 100 veces venceremos en mapuche, e unha circulado foi a mensaxe grafiteada que deixaron. Ben, dicer que esta campaña supoñemos que ten moita relación co que está para acontecer tamén en Italia, onde hubo hai pouco un suizo onde saliron as soltas dúas personas tamén de actuar contra Benetton en solidaridade co povo mapuche, e máis adiante no, nestes infos pues, daremos tamén conta dunha noticia relacionada con a situación do povo mapuche e a xente solidaria con ela. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Varias persoas reclusas no CIE, Centro de Internamento de Estranxeiros de Barcelona, están en folga de fame para exixir a súa liberdade e denuncian as condicións carcerarias nas que viven. A folga que empezou unha persoa reclusa que iba a ser expulsada de forma inminente. Un número de indeterminado de outros reclusos sumáronse espontaneamente. Esta situación durou varios días e os presos comenzaron a sentir as secuelas físicas. Mientras o director do CIE e a Policía Nacional que xestiona o CIE intentaban que depuseran a súa resistencia con palizas e ameazas, según comentan os mesmos presos. O momento culminante chegou cando se quiso expulsar a unha das persoas que estaba en folga de fame e foi introducida pola forza nun avión para a súa expulsión forzada. Ante este feito, resistiuse pataleando, gritando desesperadamente no interior do avión, sen cesar no seu empeño, ata que conseguiu deter a súa propia expulsión. Esta persoa continúa privada de liberdade, no CIE da Zona Franca, esperando que se agoten os días de internamento, 60 según a reforma da Lei de Estranxería. A día de hoxe, varias persoas siguen en folga de fame e se lles nega asistencia médica. Solidaridade activa coas persoas en folga de fame. Liberdade inmediata para todos os presos. Abaixo os muros do CIE e todas as fronteiras. Que nos mata o teu traballo, cumpres con saña, sabes que fora tamén te manda. Que marca esa raya que separa a vida a morte, dos que acorta. Acelero, acelero, acelero. En isolamento, toda unha cama de anoite, dedicamos golpes. Acelero. Darvos conta de unha novidade sobre a situación de Amadeu Casellas. chegou nos con unha carta con data de 5 de febreiro e comentan que xunto ao director do Centro Penitenciario de Girona e a Justicia fixeron contas dos días de preventiva que tiñan que restarlle da súa condena de 37 anos e resulta pois lle deben unos 4.000 días. Si Amadeu tiña que estar no cárcere hasta 2016, quitando, descontando ao tempo que estivo en preventivas, se resulta que sobrepasa 6 anos máis do tempo que lle faltarían para o cumprimento íntegro. Ahora mesmo, xa, sobrepasaría 6 anos. Está pedindo, por tanto, ao xuzgado que se lle abonen eses días e por iso decidirá, no seu momento, pois, deixar de facer a folga de fame. Mas agora parece ser que xa se está replantexando outra vez iniciar unha nova folga o día 20, o sea, dentro de 5 días, no caso de que non lle concedan a liberdade, porque siga a esperar e xa leva máis dun mes sin ter ninguna resposta de a súa petición. Alén tamén decir que Amadeu tuvo conocimiento que a la prisión xa chegaron algunos de esos abonos, que xa terían que ser efectivos, pero que a dirección do cárcere non os fixo efectivos, e con lo cual Amadeu, que xa ibades, que está a piques de facer unha outra folga de fame o día 20, se a súa situación non avanza no sentido que está demandando. Moi relacionado co caso de Amadeu Casellas, o caso de Tamara. Tamara é unha compañeira de Madrid que está actualmente na cárcel de Brians. Foi detida o pasado 15 de dezembro, acusada de tentativa de homicidio a raíz do envío dun paquete, dun artefacto, no mes de dezembro ao responsable de servicios penitenciarios catalanes. Nun momento no que ademais se celebraba unha concentración ali diante do Instituto de Servicios Penitenciarios onde estaba este personaxe en cuestión, se acusou de tentativa de homicidio, que é un grave delito. Está aínda pois a petición aí, pero non sabemos o que pode pasar. Este acto en sí supón que foi feito en solidaridade con Amadeu Casellas, do que vos acabamos de falar. E, bueno, pois nada, aínda que se chegou a considerar polos propios mozos de escuadra que era un envío dun artefacto de escasa potencia, pois siguen pa diante con ese cargo e actualmente, pois, Tamara atópase nesta cárcel. Ten intervidas as comunicacións, limitadas as visitas aos seus familiares, ao igual que as chamadas telefónicas. O correo tamén está intervido, yo fan chegar cando lles ven en gana. Tamén decir que se lles negou un recurso que se puxo pedindo a liberdade provisional. O que si sabemos por amigos, familiares, máis cercanos aí a Tamara, pois sabemos que ela se atopa forte, con ánimos. Di que se está sentindo moi apoiada pola súa familia, polos compañeiros, que lle están demostrando que a pesar dos muros que nos separan, pois senten a súa o seu achegamento non fai máis que recordar que o seu caso é un dos millóns que hai neste estado e en todo o mundo. Sabemos as montaxes mediáticas e policiais aos que recurre o estado para atacar a solidaridade activa e o apoio mutuo cada vez que sale a flote. Os amigos declaran que non olvidan por que se atopa a secuestrada, nos tampouco, e que a súa loita, a nosa loita, non acaba unha vez un está encerrado, sino que seguirá ata o fin, ata que deixe de haber prisións. E a continuación, imos vos ler unha carta que enviaba a Tamara o pasado mes de xaneiro. Carta de Tamara. Estas letras que saen dendo interior da gris e fría cárcel de Brians pretenden devolver, de alguna maneira, todo o calor e o cariño a quenes co seu apoio e solidaridade conseguiron matar día tras día a soidade e a rutina que esconde este encerro. Os que me dades tanto ánimo e forza nestes momentos e traspasades esta barreira que nos separa, facendo que en ningún momento deixe de sentir a liberdade. A todas as que demostrades que cun simple papel e boli pódese devolver a esperanza e as ganas de seguir pelexando. A todos os que loitades contra este negocio da tortura, o castigo e a represión que son os cárceres. E a vos, que vos podo contar que non sepades? Como se reprime unha loita? Como se amurallan as voces? Como as súas asquerosas leis controlan as nosas vidas? Podería contarvos como o día 15 de decembro, antes de que saíra o sol, un puñado de guardias civiles entraron na miña casa, levaron todo o que quixeron e secuestraron. Podería intentar explicarvos o que sentín ao escoitar gritos de dor e de medo dende o calabozo dunha comisaría. Podería transmitirvos as experiencias que algunhas presas quixeron compartir comigo, nas que me falan de humillación, de tortura, de impotencia, de soidade. Podería falarvos sobre o que puiden observar desde este lado do muro de como este negocio penitenciario se beneficia das persoas secuestradas e de como a isto o chaman reinserción. Extraña palabra. Podería ilustrar con algúns casos que puiden presenciar neste mes e medio que levo privada de liberdade parte do funcionamento do sistema sanitario en prisión, onde a metadona e outras drogas legais son o mellor método de control e onde a saúde e a vida das persoas importan moi pouco. Podería falaros da tristeza que sinto cando polas mañáns escoito a moitas decir esta frase, un día menos, en lugar de un día máis. Podería dicirvos que tras estes muros se aílla e se destrúe as persoas. Pero todo isto xa vos sona, verdade? Escoitámolo antes, xa o vivimos, xa pasaron outras moitas veces, xa o sabemos. Sabemos que nos atopamos dentro dun sistema insusto no que se nos condena a non vivir, no que a falsa idea de benestar cega as persoas e as condena, no que o traballo nos ata, as súas leis nos controlan e o cárcere nos reprime e castiga. Négome a ser víctima de todo isto, ni siquiera agora me sinto así. Eu quero ser e serei sempre o seu problema. E é por iso polo que realmente quero transmitirvos con estas palabras. Son as ganas de seguir loitando, de non rendirnos, de seguir facendo fronte, de intentar, polo menos, respirar libres e sentirnos vivas. Penso en vos e me sinto viva, libre e forte. E é que a vosa solidaridade soubo ser máis forte que as súas reixas. Por iso, esta carta vai dirixida a todos os que cada día facedes que valga a pena loitas. A todas as persoas secuestradas nestes centros de exterminio. A todos os que loitades dentro e fora das prisións. Recibide un fraternal abrazo cargado de liberdade e rebeldía. Liberdade para todas as presas, abaixo os muros das prisións. Viva a anarquía. Tamara, 26 de xaneiro de 2010. It's not the music of the ghetto. seguindo con accións en todo o mundo. Vamos a falar de unha que hubo lume o Bicentenario, barricadas en Concepción, Chile. Ose día 8 de febreiro, ás 8, realizamos un corte de lume e barricadas na avenida Paikiani con bandera, Concepción, provocando a paralización vehicular de dos sentidos da calle Paikavi. Instalamos un lenzo no paso a nivel ferroviario do sector. Con esta acción queremos escupir os señores do poder e os novos administradores do saqueo, que representan a continuidade de 200 anos de explotación de vida dos nosos povos e a nosa terra. Sabemos que coa nosa historia foi a curación de resistencia, pero creemos que hoxe é tan importante como a onte deixar de por outro maixela e dar un paso tomando o control das nosas vidas. Saímos á rúa porque estamos fartos das mentiras do seu desenrolo, das falsas festas que pretenden celebrar co seu progreso e a súa riqueza e poder mentras o noso povo vive como as gueas. Somos cabras e rebeldes, libertarios, subversivos, que estamos vivos tras as tazas que fan os ricos e a súa máquina institucional que nos deixan o pico das súas cagas de crisis. Estamos concienciados de como devoran a madre naturaleza e vivimos cotidianamente con dinámicas deste estado represor e policial, pero non nos calamos. Despertamos e tomamos e loitamos a felicidade por todo o povo. Nos tomamos as nosas vidas con actos de rebeldía que dan cara a institucións dos ricos e do Estado. Basta de comprar de contos os griles que nos oprimen. Chegamos con todos os piños organizados e non organizados deste ano, sea o combate cotidiano hecho de pelea na rúa. Os nosos soños son as súas pesadelas. O verdadeiro da voz do povo non ten nada que obedecer. En este bicentenario non hai nada que celebrar. Sarpémonos e a loitar. Bueno, hai que dicir que esta xente fixo o corte de ruta con motos de Pisamóvil que había do Pisamóvil máis cercano da onde foi fixeron o corte de ruta, que bueno, que tamén decían que vamos, que esas motos ao ser dunha empresa española, pois eso tamén iba en solidaridade con xente como Tamara, Gabriel Pombo da Silva e Amadeu Casellas. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. E tal como aventurábamos antes, pois imos a falar de a situación do da xente que se está solidarizando co povo mapuche. Tamén vos contamos en anteriores informativos que Ase Luzárraga, escritor, músico e tradutor vasco que mora lá en Temuco, Chile, fora detido en 31 de dicembre no seu domicilio, e o motivo real pois é o seu activismo de carácter pacífico, neste caso, a causa do povo mapuche en Chile. Dicer que na semana pasada o suiz decretou o arresto domiciliario para Axel ata o día do suizo, polo tanto, pois poderá a pasar eses días en compañía da súa compañeira e das súas amizades. Mas, bueno, dicer que non é algo inhabitual. En 2008 foran detidos dous cidadãos franceses por facer un audiovisual na mesma comunidade que estaba traballando Axel. Tamén en 2008 foron tamén dos documentalistas italianos detidos e secuestrados todo o material filmográfico. O mismo lle pasou a cineasta chilena Elena Varela, que a policía incautoulle 300 cintas. E, ao mesmo tempo, esta muller, escritora, jornalista e documentalista, acusan de asesinar a dous policías e tamén mesmo de roubar nun banco. E, bueno, o que estaba a facer era un documental sobre a comunidade mapuche. Xa estivo dúas veces encarcerada e de confirmarse a condena que o fiscal lle pide agora ten que pasarse 15 anos en prisión por esta acción de solidaridade cos mapuches. Mesmo tamén o fotógrafo Víctor Salas, da Axencia F, perdeu un ollo en tanto realizaba o seu traballo cando un carabinero a cabalo golpeou uno. O fotógrafo italiano Massimo Masida foi detido xai dúas semanas mentre andaba en bicicleta na vía pública de Ercilla e foi encarcerado e interrogado sobre a súa vinculación con personas da comunidade mapuche de Temichuqui, de la cual Máximo é huéspede. Máximo atopase en Chile desde hai un dos meses e tamén está realizando un traballo de documentación das realidades mapuche para a Asociación para os Pobos Ameazados. En fin, o verdadeiro pecado de toda esta xente pois é dar a conta da verdade o que está sucedendo no pobo mapuche e parece ser que ao goberno chileno eso ya mola. De feito, tuvo que pasar uno de esos controles de seguridade de los derechos humanos de la ONU, esos que non lle fan caso tampouco aquí cuando sempre din que hai torturas e aquí se pasa a vista gorda. Pois ben, sei que os gobernos teñen dereito a que algunas desas requisicións vayan máis pa diante e unha das que solicitou o goberno de Chile é precisamente non investigar estes sucesos que están acontecendo con a comunidade mapuche. Chica, chicle, bola y condos, máscara, regalías, bikinis de poliéster, fumando Chester, violando clics, neno, más turbines como bolis, pegamos cus de polis, afogámoslos en salsas olíes, se las quieren meter en tubos de polipic, el as estifan y rifan seguido por lo DNI, priva lledo Red Bull, come a bolsa baleira, xa leva la primeira, polo cu, montañas de cinta, de VHS, a colección completa, tipo Tokido Yonki, as chiquis, corten os DNIs por os festis, y o meu teclado tiene misión de protegerme como fila placa que te clapa o cerollo pillo base ni yo no nunca cagues por la pata quitada boca bola de SM as pinzas dos xures folga tu mestre no arrastre na festa mira o reloxo casi o cascopeta de corcho apunto disparo cos ollos como afaros patino no teflón co chandal de tactel lubricado con un vidro non quero meter en tutos de bowling picks en las sniffen e rifen seguido polo DNI e priva yendo Red Bull come a bolsa boleira xa leva la primera e imos para México, onde o 11 de febreiro pasado foi detido un Adrián Magdaleno González, de 21 anos, a raíz de sabotaxe no que se intentou descarrilar o metro fai unha semana. A policía supostamente lle decomisou unha bomba caseira composta con petardos e latas de gas butano, é acusado de delitos entre contra a propiedade e ataques á paz pública. Esta última acusación é bastante grave no Código Penal dali, polo que non se lle concediu por este motivo a liberdade provisional. Tamén dicir que se lle vincula con outros atentados no mes de setembro, algúns deles reivindicados polo FLA, que é a Frente de Liberación Animal. E o caso que, por este motivo, a policía deulle por sinalar que Adrián era un suposto líder do FLA, cando é algo totalmente absurdo, porque isto son unhas máis que unha organización formal, que non o é, é unha firma, unha reivindicación en si mesma, na que se firma en numerosas ocasións en casos de, pois eso, de liberación animal. E, bueno, ante isto, sinalar que Adrián estivo secuestrado e incomunicado durante 8 días en mans do Estado mexicano. Bueno, pois todo o noso apoio, facer un chamamento á solidaridade activa, revolucionaria, internacional, con este compañero. Dale, Sousa! Bueno, vamos a ir ata Canadá, a Vancouver, que tras un colofón de todo o ano que levan facendo accións en contra das Olimpiadas, os indios que están perdendo as súas terras, cementerios, aldeas, pois están atacando todos os símbolos destas Olimpiadas, todas as empresas esponsos que foron atacadas por compañeros anarquistas e por indios simultaneamente durante todo o ano pasado. E como colofón a toda esta campaña, o día 13 de febreiro, as accións antiolímpicas escaláronse dramáticamente en Vancouver, Canadá. A acción denominada como ataque ao corazón, Heart Attack abriuse pausa polas calles de Vancouver, atacando símbolos capitalistas como bancos e negocios que patrocinan os Xogos Olímpicos. Suxiron algunhas grescas cando a policía atacou os que participaban nestas accións, collendo violentamente a máis de 7 persoas. A marcha tentou bloquear a vía que leva a Whistler, onde os Xogos Olímpicos estánse facendo, non? A marcha foi detida antes de chegar ao seu destino, pero non sen antes desahogar a súa furia no centro da cidade, nunhas Olimpiadas nas terras roubadas aos indios americanos. Baila rock schema, tocando dentro de blue, não foi nessa guanta. E vai se contigo, queira bailar. Eu coge para lá, tá tocando, e se virar para trás, baila rock schema. Esquema, rock schema. Esquema, rock schema. Esquema, rock schema. Everybody baila rock schema. Ben, dicer, pois, por si non sabedes, que o pasado día 7 produciuse en Connecticut un gravísimo accidente en unha planta eléctrica de ciclo combinado ao facer explosión unha canalización de gas natural. Supoño que sí que saberedes, porque foi noticia nos medios a explosión desta planta que estaba en construcción, en probas, e donde morreron, pois non se sabe moi ben. Primeiro falaban de 4, despois 5, pode que haxa 50, pero se deixou de falar de elo, non? A planta esta quedou totalmente esnaquizada e causou importantes danos a numerosas viventas bastante afastadas e os efectos da explosión se notaron nun radio superior a 25 km. Pois ben, ao respecto deso, simplemente podes facer unha pequena mención á planta esta de gas reganosa que está na ría de Ferrol, que de producirse un accidente como o que aconteceu en Connecticut, probablemente toda a ría de Ferrol pois estaría a volar polos aires, tendo en conta o arsenal, os produtos químicos que están xusto ao lado de Forestal do Atlántico. E, bueno, unha vez máis, que saibades que vivimos nun polvorín. Sempre pechado na súa habitación, só non era bom pra Simón, porque ninguén quería Simón, el non era malo. Sempre co seu avión xogando en 4 metros catados, a mirar pros paxaros pola xanela pequena, nervos e pejas, aristotecas, todos nervos no ceo, rachando o vento. Santo Sacramento era voar pra Simón, quería ser piloto de aviación. Simón, Simón, piloto de aviación, aviación de piloto. Simón, pilotos de aviación. Simón, Simón, piloto de aviación. Só a parede separaba a Simón do céu. Só a parede impedía o seu paseo polas nubes de algodão e caramelo. Eita, Simón, xa listo pra facelo. E veña velo, lembrando os días que podía ver televisión daquela cando ainda non había PlayStation. Bueno, e volvemos ao continente europeo, por chamar unha maneira. E, bueno, hai que dicir que ali en Dresde, en Alemania do Oeste, 10.000 antifascistas impiden o desfile nazi. Isto foi o sábado pasado, cando 10.000, entre 10.000 e 12.000 antifascistas bloquearon varias rúas e avenidas, evitando que se realice o tradicional desfile neonazi, que é un desfile que se fai pois conmemorando as vítimas por un ataque de aviación inglesa. Para a marcha, segundo algunhas fontes, se congregaron 6.400 neonazis, quenes con axuda policial se enfrentaron aos manifestantes antifascistas ao percatarse que as principais vías de tránsito foran fechadas. Pois con bloqueos e de ambos lados empezaron os antifascistas a lanzar pedras e botellas, ocasionando varios destrozos. A policía reprimiu aos antifascistas alegando que a marcha nazi era legal, con resultado de polo menos 30 feridos. Había un despliegue de 5.700 policías, pois que movilizou para intentar que os nazis puderan continuar a súa marcha, intento infructuoso, como se viu. Estes represores capturaron finalmente a 31 personas, principalmente, por ocasionar a destrución de 12 autobuses e outros 8 vehículos. Finalmente, ás 5:30 do sábado, cando xa os nazis desistiran da súa marcha, as organizacións antifascistas aconsellaban aos activistas moverse en grupos pola cidade, xa que quedaban moitos nazis merodeando por ali. E, bueno, pois decir que foi un éxito en bastante medida. En Indimedia, Alemania, se considera que foi a manifestación antifascista máis importante dos últimos tempos neste país e, bueno, pois nos alegramos de que se xa así e que arriba a loita antifascista en Alemania e en todas partes. Sí, bueno, xa ten valor que entre 10.000 e 12.000 antifascistas se enfrontaran a 5.700 policías e 6.400 neonazis, que ven sendo un por cabeza. Sí, está bastante igualado. Consiguieron parar a mani dos fachas, cosa que aquí, buah, xa nos gustaría os bloquearon, os tiveron de facer iso en emboscadas, que estamos habituais a que os policías fagan emboscadas, sí, no. Mais ben. Bueno, eso parece, pola noticia, última batalla, Tierra Media, carallo. 10.000 contra 10.000, aí, volve Esparta. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. E imos con deportes. Como decíamos antes, deron comenzo as Olimpiadas de Inverno e a actuación dos españoles está sendo memorable. De 5 participantes, unha creo que quedou de penúltima, outro de antepenúltimo, outra creo que quedou 5 postos por a cola, outro retirouse e outro non sei se non saliu ou que pasou. En fin, que sigades pendentes, que igual algún día nos deportes de inverno España será unha potencia. Pois así despedimos os informativos da Calimera en pleno luz de Entroido, solidarizándonos con todos os que traballades mañán, porque nesta merda de cidade non hai festivo. E de quen é a culpa? O caso é que a culpa non sabemos de quen é, pero é unha jodienda pa todas e pa todos. E bueno, ánimo no día de mañán e feliz Entroido e nada, vémonos nos próximos informativos na Calimera.